Jest punktualnie 4:00. Za moment zaczną budziki dzwonić, bo już czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, witamy Państwa. Dokładnie 50 lat temu Pink Floyd wydali album Dark Side of the Moon. Wstajemy. Yeah. watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wonder why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. Jeszcze się usłyszymy za kilkanaście minut. 11 minut po czwartej, tutaj Trójka, Polskie Radio, pierwszy dzień marca. Środa się zaczyna, no i słychać progres. Ładny dzień się zapowiada, muzycznie z Trójką na pewno. Pogodowo też ma być nieźle, o pogodzie trochę później. Na razie polskie legendy. Idealne to pierwsze nagranie na tę porę. Powiedział kiedyś, ja jestem kimś, kto sobie z muzyką radzi dla własnych potrzeb. Lubię słuchać swojej muzyki. Na dodatek okazało się, że ileś osób ma podobną potrzebę słuchania mojej muzyki. I to się, proszę Państwa, nie zmienia od ponad już 40 lat w Trójce. Grzegorz Cichowski, Republika. Tak długo czekam. Dla mnie czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Ciągle tylko twój Trójka, Polskie Radio, 23 minuty po czwartej, ciemno za oknami, więc i nocny patrol Manamu się pojawił. No i ponownie teraz dojeżdżamy do płyty, która kończy dzisiaj 50 lat. Jest drugim po Thrillerze Michaela Jacksona, najlepiej sprzedającym się albumem w historii muzyki. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Album mówiący o przemijaniu, no Time już sobie zagraliśmy, o szaleństwie, o wojnie, chciwości i pieniądzach. Money! trzy minuty, można powiedzieć, po wpół do czwartej, trójka budzi. Tak świętujemy, gdy imieniny ma między innymi Budzisław. To właśnie dzisiaj solenizantami też Albin, Antonina, Dawid, Józef i Radosław. Do szóstej w trójce pojawi się też jubilat i będzie okazja powspominać lata 80. Będą jeszcze na pewno Pink Floyd, na pewno dwukrotnie Marillion, bo też jest bardzo ważna rocznica. Tymczasem, no można powiedzieć tak, no trzy minuty obsuwy względem tytułu, ale w zasadzie to detal, zresztą jeszcze jest lekki mróz, więc tak z poślizgiem to nawet idealnie pasuje. 4:30 w trójce. Dawid Podsiadło. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś zechcę. chcesz wrócić. Wiedz, że tutaj nic nie zmieni się. Te stare płyty weź, lubiłaś je. Tak na pamięć znam i każdy dźwięk. Dzieciom mów, że tyram gdzieś na chleb i kłam, i kłam, że wciąż kochasz mnie, że chcę. Walczek. 20 minut do piątej to trójka budzi Cortez na taki lekki rozruch. Pierwszy dzień marca mija równo 50 lat od premiery albumu Dark Side of the Moon Pink Floyd. Niedługo po raz trzeci dziś z tej płyty Państwu zagram. Na razie inna rocznica. Zespół, który automatycznie kojarzy się z programem trzecim Polskiego Radia i między innymi, a może przede wszystkim z Tomkiem Beksińskim i wieczorem płytowym. Jednym słowem grupa Marillion. Pierwszy koncert zagrali 1 marca, dokładnie 43 lata temu. Fire! stories on midnight ships, refugees of romance, plead asylum from the real, scrambling distress signals on random frequencies, forever repatriated on gilt-laden morning planes. We are pilots of passion, sweating the flights on course to another summit conference, another ceasefire, snowblind in an avalanche zone. Imaginary creature. stitches are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a card in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to hide. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in. That I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree, they are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in. Jeszcze z Peterem Gabrielem w trójce. 8 minut do 5. Peter w tym roku, warto przypomnieć, w maju na koncercie w Krakowie. Też świetnie radzi sobie na liście trójki. Ostatnio na trzecim. 48 notowanie w piątek od 19. A to za moment utwór, który ostatnio zadebiutował na 19. Tomek Makowiecki, Warszawa Wschodnia. za nóg, chociaż stygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. I want you to change. That's what you said to me.